NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Deze decembermaand is vaak behoorlijk beladen voor mensen die in de rouw zijn. Straks hier in de villa een therapeute die aangeeft hoe de omgeving hier nou het beste mee om kan gaan. Verder staan we stil bij het ontstaan van kruiswoordpuzzels. En praten we over het plan om huizen te gaan voorzien van een waterlabel. Dat moet kopers namelijk bewust maken van het gevaar van wateroverlast. Dat allemaal straks. Nu eerst het laatste nieuws. Het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Rusland gaat alle militaire doelen behalen in Oekraïne, heeft president Poetin gezegd tijdens een eindejaarsbijeenkomst. De Russische strijdkrachten zullen alles krijgen waar ze om vragen. Volgens Poetin is dat nodig omdat de NAVO zijn volledige capaciteit tegen Rusland gebruikt. Hij zei dat er geen financiële grenzen zitten aan wat de regering aan het leger zou bieden. Verder herhaalde hij dat de nucleaire strijdkrachten gevechtsklaar zijn. De Oekraïense president Zelensky is momenteel onderweg naar de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn van plan om Oekraïne krachtige Patriot luchtafweersystemen te leveren. Medewerkers in de kinderopvang weten vaak niet goed wat ze moeten doen bij een vermoeden van seksueel misbruik van een kind door een medewerker. Er geldt een meldplicht voor dergelijke vermoedens, maar het duurt vaak te lang voordat zo'n melding bij de inspectie belandt. Medewerkers weten er niet genoeg van af, zegt de inspectie van het onderwijs. Ik denk dat de oorzaak is dat het niet jaarlijks of meerdere keren per jaar wordt besproken. Denken jullie hierom, dit is wel een plicht waar we op moeten handhaven. Dus stel het tijdens een overleg ter discussie en bespreek het met elkaar en hou het levendig. Dat is wat je moet doen. De inspectie gaat samen met het ministerie kijken welke extra maatregelen nodig zijn. De reconstructie van de weg tussen Den Bosch en Tilburg, de N65, is voorlopig van de baan. De Raad van State heeft de plannen vernietigd omdat het onderzoek naar de stikstofgevolgen tekortschiet. De Stichting Natuur en Milieugroep Vught maakte bezwaar vanwege de gevolgen van stikstofuitstoot tijdens de ombouw. Die bezwaren zijn gegrond verklaard. Het schietincident in Brunsum gisteravond heeft aan een tweede persoon het leven gekost, meldt de politie. Het was al duidelijk dat er een dode was gevallen. De politie heeft nu bekendgemaakt dat de twee fatale slachtoffers, een meisje van 14 en een man van 39, zijn. Het Internationaal Olympisch Comité denkt dat tegen 2050 ruim de helft van de wintersportgebieden in Europa niet meer geschikt is voor de winterspelen. IOC-baas Thomas Bach spreekt van een alarmerende situatie. Hij denkt dat er in de toekomst nog maar een paar plekken zijn die de winterspelen bij tourbeurt mogen organiseren. De Nederlandse voetballer Jurgen Locadia is Iran ontvlucht, meldt het televisiestation Iran International. De oud-PSV'er, die uitkomt voor de club Persepolis, voelde zich er volgens het tv-station niet meer veilig. De club had eerder gezegd dat Locadia het land vanwege gezondheidsproblemen van zijn vrouw had verlaten. Maar volgens Iran International deed hij dat na een oproep aan Nederlanders om Iran zo snel mogelijk te verlaten. De Nederlandse overheid kwam met die oproep vanwege de grootschalige protesten in het land. Wolven hebben van augustus tot en met oktober ook voor het eerst in Nederland groter vee aangevallen. Het gaat dan om kalveren, veulens of ponies, zegt Bij 12, de organisatie die schade veroorzaakt door de wolf. En het is geen ongewoon gedrag voor de wolf. In andere landen waar het dier al leeft, gebeurt het ook. Dierhouders kunnen met een aantal maatregelen voorkomen dat hun dieren worden aangevallen, zegt de zoogdiervereniging. Kloofwerende hekwerken, hè, meestal zeker dat grotere vee, staat echt wel achter een aantal draden, of zelfs bij paarden bijvoorbeeld stevig hek. Nou, zet er wat stroom bij, dan ben je al heel snel wolfwerend. Het hoeft niet altijd heel complex te zijn. Maar het is wel nodig. Die wolf die heeft alle tijd om natuurlijk 's nachts een gaatje te zoeken in zo'n hek om toch zo'n weiland in te komen. In totaal hebben wolven in augustus, september en oktober 101 keer vee aangevallen. Het weer vanmiddag af en toe zon en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 10 graden. Vanavond ook nog droog, maar in de nacht valt regen. Ook morgen buien met af en toe zon bij een graad of 11. Staan er al files, Jolanda van der Velden? Jazeker, bij Rotterdam is al de hele middag vertraging door een gat in de weg op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk-Oost en Vlaardingen-West 4 kilometer met dik 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Door een auto met pech op de A4 loopt het vast op de N211 Hoek van Holland richting Delft. Tussen Quinshul en Wateringseveld en de aansluiting met de A4 heb je 10 minuten vertraging. Verhuizen? Nergens voor nodig. Maak van je huis een droomhuis. Hubo helpt met industriële deuren, plissé raamdecoratie of een inloopkast op maat. Meten, maken en monteren. Hubo helpt. Dankzij onze zorgadviseurs kregen Menzies klanten vorig jaar gemiddeld 81 dagen eerder zorg. Dat is de kracht van Menzies. Waarom wachten? Stap ook over. Menzies. Zorg voor leefkracht. In Wij Waren, Ik Ben, Weg uit Bruinewold beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij Waren, Ik Ben van Israël van Dorsten ligt nu in de boekhandel. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten. Wist je dat je daar tijdelijk 15% extra korting krijgt, Hussein? No. Ja, en dan heb je volgens Independer ook nog eens de beste keus. Not bad for insurance company. Zeker niet. Flink besparen op de beste autoverzekering van het jaar. That's so now. Allianz Direct. Bent u deze extreme knallen het hele jaar door ook zo zat? Wij wel. En weet je, deze overlast heeft niets met oud en nieuw te maken. Check de feiten op nietonsvuurwerk.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, de kerstdagen staan voor de deur. En dat kan voor mensen die een dierbare hebben verloren confronterend zijn. Straks ga ik praten met een therapeute die gespecialiseerd is in rouw. Verder duiken we deze uitzending in het ontstaan van de kruiswoordpuzzel. Dat is 109 jaar geleden alweer. En ik ga praten over een nieuwe methode die wordt toegepast bij voetballers, maar ook bij ouderen om hun lichamelijke prestaties te verbeteren. Maar eerst gaan we praten over waterlabels. Want na een energielabel moeten huizen en gebouwen mogelijk straks ook een verplicht waterlabel krijgen. Dit is dan om huizenkopers bewust te maken van de invloed van water op hun woonomgeving. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil de invoering van zo'n label laten onderzoeken. Goed, over het nut van zo'n label ga ik verder praten met Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. Deze organisatie adviseerde de minister over het waterlabel. Goedemiddag, mevrouw Alblas. Ja, goedemiddag. Is het een nieuw idee, zo'n waterlabel? Nee, het bestond wel al. Er was ook een particulier bedrijf die dit had bedacht. En daar eerder bijvoorbeeld ook bij onze waterinnovatieprijs aan meedeed. Dus in die zin zat het op die manier al op ons netvlies. En zij hebben al in verschillende gemeenten al pilots gedraaid om met zo'n label te werken. En in het NRC-artikel, wat ook vandaag, daar zie je ook de ervaringen van Rotterdam daarmee. Dat het wel iets heeft opgeleverd, maar dat het nog wel duidelijk is dat daar nog verdere uitwerking voor nodig is. Dat het nog eigenlijk een plan was dat nog te erg in de kinderschoenen stond. Want als we eens even kijken naar wat het dan heeft opgeleverd, kunt u dat toelichten? Ik heb geen specifieke voorbeelden precies wat het heeft opgeleverd in die gemeente. Ook omdat het natuurlijk vanuit een particulier bedrijf was en niet verplicht, is dan sowieso het effect natuurlijk niet enorm groot. Daarom hebben wij ook gezegd, en we hebben een onderzoek gedaan naar van hoe kunnen we nou zorgen dat we een maatregel vinden dat wat mensen meer bewust maakt van de risico's rond wateroverlast die ze mogelijk lopen. Daar kwam ook met gedragswetenschappers wel uit van, nou, dan moet je eigenlijk zorgen dat je de vrijblijvendheid van maatregelen af laat nemen en zorgt voor iets verplichtend. En zo kwamen wij op van, nou, je zou zo'n waterlabel natuurlijk een soort van verplicht onderdeel kunnen laten uitmaken bij bijvoorbeeld de aankoop van een woning. Dan ben je natuurlijk al heel dicht bij een groter besef en een grotere urgentie rond die waterrisico's. Ja, want u zegt vrijblijvendheid is het nu nog. Bedoelt u daarmee te zeggen, nu is het aan kopers om te beoordelen of ze bijvoorbeeld een onderzoek laten doen? En nu weet je precies waar je aan toe bent? Ja, het is inderdaad nu gewoon een tool die er was ook. Want ik zag ook dat die website van de Blue Label inmiddels ook niet meer in de lucht is. Er is ooit mee geëxperimenteerd. Maar dat loopt gewoon nog niet. En wij adviseren gewoon de Rijksoverheid om dat wel op te pakken. Om daar echt werk van te maken. Omdat we wel echt denken dat... helpt bij mensen ook om bijvoorbeeld, je ziet nu ook door, want we hebben het over wateroverlast, maar je hebt ook natuurlijk schade bijvoorbeeld door droogte aan funderingen en dergelijke. En dat overvalt nu toch ook mensen met, tegen welke schades kijk je dan aan? En eigenlijk is het natuurlijk prettig voor huiseigenaren om van dat soort risico's vanaf het begin al bewust te zijn. Ja, dan wordt het dus helder inderdaad. Hè? Want de vereniging Eigen Huis die zegt, oké, het wordt dan helder. Maar dan draait de verkoper ervoor op. Ja. Is dat reëel? Want stel dat je inderdaad nu dat label krijgt en opeens wordt je woning een stuk minder waard. Is het dan eerlijk om de verkopende partij die schade te laten dragen in zijn eentje? Nou, ik vind sowieso dat wel een goed punt van de vereniging van Eigen Huis. Maar ik denk wel dat het sowieso belangrijk is om die discussie op een grotere schaal te voeren. Want net het voorbeeld wat ik gaf van die funderingsschade, dat kan nu ook oplopen naar 2 ton per huishouden. Als je daar echt goed last van hebt. En nu is het ook zo geregeld dat in principe gewoon voor de rekening van de huiseigenaar komt. Terwijl je kan bedenken, is dat ook wel wat je moet willen als Nederlandse overheid? Of zit daar misschien ook een rol meer vanuit verzekeraars en dergelijke? Dus volgens mij moet die discussie ook gewoon op grotere schaal gevoerd worden. Van hoe ga je om met die gevolgen van weersextremen en hoe zorg je dat dan betaalbaar blijft, los van dat waterlabel. Helder. Volgens mij is het zo, als ik u zo beluister, dat het is nu op tafel gelegd, er moet over nagedacht worden en het moet nog helemaal uitgewerkt worden. Ja, ik kan natuurlijk bedenken, wij hebben in dat advies ook gezegd van je zou kunnen bedenken van dat je echt kijkt van hoe klimaatbestendig is een woning. Hè? Dus van heb je heel veel tegels in de achtertuin of heb je een afgekoppelde regenpijp of niet. Dat je op dat soort dingen een woning kan scoren. Dus dat je dan weet, oh, mijn huis is helemaal klimaatproof, om het maar zo te zeggen. Dus dat is mooi. Of dat je echt meer kijkt naar de ligging van een gebied van hoeveel overstromingsrisico loop je en wat kan je daar dan eventueel aan doen? Dus dat zijn allerlei keuzes die nog voorliggen. En die moeten uitgewerkt worden. Dank u wel voor uw toelichting. Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. Nieuws Snipper. Ja, we gaan een nieuwsnipper spelen. En de winnaar van zo'n nieuwsnipper die maakt natuurlijk weer kans op het oranje keukenschort. Die krijg je thuis gestuurd. Daar hoeft u weinig voor te doen. Daar hoeft u eigenlijk vooral iets voor te weten. Namelijk antwoord op een vraag. En die vraag wordt gesteld over een eerder uitgezonden gesprek hier op NPO Radio 1. Laten we eens even luisteren naar dat fragment. Ja, ik vind het heel prachtig, mooi. En heeft u dan ook nog een beetje inspraak, of niet? Niks. Nee? Niks. U mag er niks over zeggen. Nou, je mag niet eens in de buurt komen. Ja, zo. Heel gezellig met de kerst. Ik mocht ook niet eens antwoord geven. Ja, verbazing vanochtend in het Radio 1-journaal. En dat had alles te maken met Robbie, die we hoorden. Hij heeft dit jaar opnieuw een gigantisch winterdorp op schaal gebouwd. Vorig jaar, dat fragment hoorden we van NH Nieuws, waar ze daar langs gegaan en we hoorden het, zijn vrouw die mag absoluut niet in de buurt komen. Apart. De vraag is, in welke plaats woont Robbie? Daarvoor kunt u bellen. Daar heeft u 1 minuut de tijd voor. Die tijd gaat nu in. 0800-1101. De vraag is, waar woont Robbie? Die dus een waanzinnig winterdorp op schaal bouwt, doet hij blijkbaar elk jaar. We hebben een beller. Wie heb ik aan de telefoon? Arjan Vloem uit Gouda. Dag Arjan. Heb je het gehoord vanochtend? Ja, ja, we hebben het gehoord. Als het goed is, weet ik, moet ik het nog weten. Dus volgens mij Volendam. Heel goed, heel goed. Spreekt het je aan? Zo'n zo'n winterdorp op schaal? Ja, op afstand. Niet bij mij. Niet bij jou. Is jouw buurt mooi met deze kerst? Ja, ja, Gouda is een mooie plek. Dus historische binnenstad. Dus kerstboom staat in het midden van het plein. Dus En bij jou thuis ook, wellicht. Ja, gewoon de kerstboom en een klein stalletje. Heel goed, dat klinkt goed. Even aan de telefoon blijven als je wil, want dan krijg je dat schort toegestuurd. Een prachtig oranje schort en heel veel plezier. En alvast hele fijne feestdagen. Dag Arjan. Dankjewel, oké. Was laatst nog in Parijs bij zijn graf van Jim Morrison op Père Lachaise. Een soort bedevaartsplek is dat. De Doors dus, Love Her Madly. Margreet Rijntjes. Villa. Voor mensen die in de rouw zijn na het verlies van een dierbare kan de decembermaand behoorlijk beladen zijn. Het verdriet om een geliefde past slecht bij al die etentjes en feestjes. En de mensen eromheen die weten ook niet altijd hoe ze ermee om moeten gaan. Reden om eens even te bellen met rouwtherapeut Leoniek van der Marel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u helpt mensen om met hun verdriet om te gaan. Wat hoort u deze dagen? Ja, veel eenzaamheid wel en onbegrip, maar ook een beetje wanhoop van hoe ga ik die dagen doorkomen. Dat is toch wel een hele grote uitdaging in deze zogenaamd warme dagen waar mensen tegenaan lopen. Ja, zogenaamd warme dagen, zegt u. Ja, Ja, ja. Ja, het zijn natuurlijk die dagen van verbinding. Hè. We kruipen tenminste allemaal, maar de meeste mensen kruipen bij elkaar, komen met familie samen. Maar er is altijd één iemand, of misschien zelfs meer, die ontzettend ontbreekt omdat hij is overleden. En dat is zo voelbaar en maakt het meteen heel koud. En je voelt je dan dus ook niet meer verbonden. En dat maakt deze dagen dus zo ingewikkeld. En is het voor mensen die vorig jaar rond deze periode iemand hebben verloren, of misschien nu net iemand, is het dan moeilijker eigenlijk? Wat is uw ervaring? Ja, het is wel anders. In ieder geval zeker als het je eerste kerst is. Je bent nog ontzettend aan het zoeken van hoe ga ik dit doen? Wat werkt wel wat voor mij, wat werkt niet? Ik zeg altijd, ga experimenteren. Wat je dit jaar doet, hoef je volgend jaar misschien helemaal niet te doen. Maar zo'n eerste keer, dan is dat gat nog veel groter. Kijk, volgend jaar zou je al kunnen zeggen, dan kan je terugvallen op, ja, vorig jaar vond ik het ook zo moeilijk. Of, wat ik vaak hoor, dat mensen zeggen, oh, vorig jaar vond ik het veel lastiger. Maar zo'n eerste keer, je hebt geen idee wat je te wachten staat. En dat onderga je. En je weet ook nog niet goed hoe je moet reageren. Hoe ga je om met mensen die er wel of niet over praten? Dat leer je allemaal pas weer door het te doen. En wat adviseert u dan uw cliënten? Nou ja, ik zeg in ieder geval, geef jezelf de ruimte om niet te gaan. Daar begint het mee. Dus geef jezelf ook vooral de ruimte om misschien niks te willen met kerst. Waar al je hele omgeving zegt, nee, je moet wel zorgen dat je onder de mensen bent. Dat is maar de vraag. Misschien wil die rouwende dat niet. Maar heb je dat wel afgesproken, spreek dan ook af. Het kan best zijn dat ik 's middags om 4 uur bel en zeg, het gaat niet vandaag, ik kom niet. Want als je die ruimte voelt, kan je er al veel beter instappen wanneer je denkt, ik moet. En ook vooral realiseer je, je hoeft niet gezellig te zijn. Je draagt een groot verdriet, een groot verlies. En dan kan je niet gezellig zijn. Terwijl je misschien als rouwende denkt, ik wil de sfeer niet verpesten. En ook benoem de naam van degene die dood is gegaan. Je zit aan die kerstdis. Iedereen heft misschien het glas en zegt proost. En jij denkt alleen maar aan diegene die dood is. En noem zijn of haar naam. Haal hem erbij. Hij hoort er nog steeds bij. En soms nog wel veel meer dan toen hij of zij leefde. Is dat ook iets eigenlijk voor de mensen die erbij zijn om te doen? Om die Absoluut. Naam te noemen? Ik denk dat het heel warm is. Kom ik weer met dat woord warm? Ja. Dat het heel warm is om op het moment dat je als iemand anders zegt, hey, we proosten ook even op Jan, hè. Ik weet zeker dat hij er graag bij had willen zijn. Of we denken aan hem. Of iets dan dat kan voor iemand die rouwt zo fijn zijn dat je denkt, ja, zij snappen me. Ze snappen dat ik dit lastig vind. Dat is heel mooi als je dat kan. Nou zijn er natuurlijk ook heel vaak mensen die het een beetje eng vinden. Hè? En denken, ja, ik begin er maar niet over, want dan gaat iemand huilen of wat dan ook. Maar eigenlijk zegt u, nee, begin erover, noem de naam. Absoluut. Ik denk dat iemand eerder gaat huilen of boos wordt als je het niet doet. Want dan ontken je ook het leven van die persoon die dood is. En je ontkent de rouw. En als iemand gaat huilen, dat huilen stopt wel weer. En iemand die rouwt zegt dan vaak wel van, nou oké, okay, en nou weer even niet meer over hebben. Maar het heeft er wel even mogen zijn. En tranen die niet geuit mogen worden, die kloppen nog veel harder aan de deur dan wanneer ze even hebben kunnen stromen. En ook als je eromheen zit en iemand gaat huilen, je kan niet troosten, maar je kan er wel zijn. Alleen maar er zijn, ernaast zitten, even een hand op de rug, even over de arm aaien. Dan voelt een nabestaande zich heel erg getroost en gezien. Ja. Is er verschil eigenlijk tussen rouw die kinderen bijvoorbeeld, hè, die een ouder hebben verloren, ervaren nu met kerst, en volwassenen? Ja, wat ik merk wel, ik zeg altijd zelf, kinderen rouwen heel puur. Die zijn ontzettend in het nu en die genieten van kerst. Die denken, oh, de kerstboom, liggen misschien pakjes onder die boom. En dan kunnen ze misschien zo'n klein momentje hebben dat ze papa, mama of hun broertje of zusje heel erg missen. Maar daarna zijn zij weer vrolijk. En dan hebben zij vaak meer last van het verdriet van hun ouders dan dat ze zelf echt verdrietig zijn. Omdat ze ook makkelijker, dat klinkt raar, maar makkelijker kunnen genieten van het moment. Nou is, met kerst en de decembermaand zeggen we natuurlijk al heel snel, prettig feestdagen of vast een goed nieuwjaar. Wat adviseert u om te zeggen tegen mensen waarvan je weet dat die dus net iemand hebben verloren? Ja, ik zou niet zomaar standaard roepen prettige feestdagen. Je kan het ook aan iemand vragen. Wat vind je fijn als ik jou wens? Wat kan ik jou wensen? Dat helpt ook heel goed. De ene mens zegt wel, nou, wens mij maar prettige dagen. Feestdagen, niet maar dagen. De ander zegt, wens mij maar verbinding. Maar je kan ook zeggen, joh, ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen. Maar ik wens je alles wat je nodig hebt om door deze dagen heen te komen. Maar wat ik vooral het allerbelangrijkste vind, is vraag het ook. Wat kan ik jou wensen? Wat zou je fijn vinden als ik tegen je zeg? ook daar weer, als jij laat merken, ik ben met jou bezig, ik wil het graag goed voor jou doen. Want wat voor de een goed is, kan voor de ander helemaal fout zijn. Dus het beste is om het maar te vragen. Ja, durf het gewoon te vragen. Durf het, ja. Absoluut. Durf het bespreekbaar te maken. Dat is waar veel rouwenden tegenaan lopen. Hè. Ik word bijna als een melaatse behandeld. Mensen gaan me uit de weg, omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen. En dan zeg je gewoon maar, ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen. Ik vind het zo naar voor je. Hoe is het voor u, kerst? Voor mij is het, ik geniet weer van, ja, het is voor mij ook anders geweest. Dus ik verloor 27 jaar geleden mijn man. Maar voor mij is dat zo voorbij. En ik ben zo gelukkig en kan zo genieten van deze dagen. En ik ben getrouwd met, wij noemen onszelf ex-weduwe en ex-weduwnaar. Mm. En als wij het kerstdiner beginnen met al onze kinderen erbij, dan proosten we eerst op onze partners die er niet meer zijn. Want die hadden daar wel moeten zitten. Dan hadden wij er misschien niet gezeten. Maar dan hadden hun kinderen wel alle twee hun ouders gehad. En daar proosten wij op. Dat is mooi. Dank, Leoniek van der Marel, rouwtherapeut. Someday at Christmas, men won't be boys. Playing with bombs like kids play with toys. One warm December, our hearts will see a world where we are free. Oh yeah, someday. Bijna kerstmis, we zullen het weten. Een cover was dit van een kerstliedje van Stevie Wonder. Lizzo met Someday at Christmas. Ja, Sophie, wie zit er naast de kerstboom bij jou in de receptie? Ja, ze zit hier tegenover me, Veron Reinders. Zij heeft samen met anderen een app ontwikkeld om de hersenen te stimuleren, zodat mensen beter twee dingen tegelijk kunnen doen. Eigenlijk beter kunnen multitasken. Nou, Veron, deze app is dus vooral handig voor mannen. Dat zou je misschien zeggen, ja, omdat vrouwen beter zijn in multitasken. Maar ik ben van mening dat iedereen er goed aan zou doen om af en toe naar de fitness te gaan, ook voor zijn hersenen. Maar vrouwen kunnen dit toch beter? Vrouwen kunnen dit beter, maar we zien op heel veel plekken, en dan vooral in ouderen, dat zij heel veel moeite hebben met bijvoorbeeld motorisch bezig zijn. Dus zeg wandelen of fietsen. En daarbij ook dingen uit hun omgeving te verwerken. Ja, Margreet, dus die app is er gewoon voor mannen, vrouwen, ouderen, kinderen, En voetballers, dat horen we straks. Hartstikke interessant. NPO Radio 1. Het nieuws van 14:30, Jeroen Tjepkema. Rusland gaat alle militaire doelen behalen in Oekraïne, heeft president Poetin gezegd tijdens een eindejaarsbijeenkomst. De Russische strijdkrachten zullen alles krijgen waar ze om vragen. Volgens Poetin is dat nodig omdat de NAVO zijn volledige capaciteit tegen Rusland gebruikt. In Oekraïne loeien geen luchtsirenes meer. Er zijn ook geen nieuwe Russische aanvallen gemeld. De alarmen gingen vanochtend waarschijnlijk af door militaire vliegtuigen die uit Belarus waren opgestegen. Daarbij zou het zijn gegaan om verkenningsvluchten. Medewerkers in de kinderopvang weten vaak niet goed wat ze moeten doen bij vermoedens van seksueel misbruik of mishandeling. In 2021 kreeg de inspectie van het onderwijs daar 97 meldingen over. In bijna de helft van de gevallen werd niet direct met de vertrouwensinspecteur overlegd, hoewel dat wel verplicht is. En de politie heeft een boete van €50.000 gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Volgens de toezichthouder heeft de politie tijdens de coronapandemie in Rotterdam camera-auto's ingezet. Die maakten gedetailleerde beelden van mensen op straat die vervolgens werden opgeslagen. Aansluitend verkeersinformatie. Helene Geest, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een lange file op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en de industrieterrein Avelingen. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging ruim een half uur. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 21 december 1913. Villa VDB. Op die dag verschijnt de allereerste kruiswoordpuzzel. Die puzzel is gemaakt door Arthur Winnie. Op 21 december 1913 publiceerde de Amerikaanse krant New York World de eerste kruiswoordpuzzel. En het leuke is dat het helemaal niet voor volwassenen bedoeld was, hè? Dat was voor kinderen bedoeld. En die werd even daarna toch naar de volwassenen getrokken. En dat ontaarde eigenlijk in een hype. The diamond-shaped puzzle was originally called a word cross puzzle. But due to a typesetting error a few weeks later, the name was accidentally changed to a crossword puzzle. And that name stuck. Over kruiswoordpuzzels ga ik praten met puzzelredacteur Jeffrey Wagemakers. Dagelijks maakt hij puzzels voor onder andere de Volkskrant, maar ook voor allerlei andere bladen en puzzelboeken. Dag Jeffrey. Dag, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Die Arthur Winnie, wie was dat? Nou ja, dat was een Brit. Hij was in 1871 geboren in Liverpool. En hij ging al op zijn 19e ging hij zijn geluk beproeven in Amerika. Toen heeft na een aantal omzwervingen heeft hij een baantje als journalist gevonden. Bij die New York World die in het item voorbij kwam. En daar heeft hij in 1913... voor het eerst is een puzzel geplaatst, of weten te plaatsen. Hij wist zijn hoofdredacteur te overtuigen dat het misschien wel een leuke ontspanning was. Naast al het harde nieuws wat normaal toch ook vooral in een krant staat. Dus. En weet jij of je daar heel veel moeite voor heeft moeten doen eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vermoed dat het hem niet heel makkelijk gevallen is. Nee, want je moet... Kijk, ik ben nu puzzelmaker. Ik heb allerlei puzzelbestanden tot mijn beschikking. Maar hij moest uit zijn hoofd toch van alles bedenken aan woorden die pasten en kruisten met andere woorden. Dus ik denk dat het hem best wel zwaar gevallen is. Ja. Nou, ik bedoelde eigenlijk of hij moeite heeft moeten doen om die hoofdredacteur te overtuigen. Dat durf ik echt niet te zeggen. Nee. Maar ik vermoed dat dat ook niet heel makkelijk ging, maar dat de hoofdredacteur in kwestie wel heel blij was dat dezelfde week nog ontzettend veel reacties kwamen van lezers die maar al te graag wilden dat er nog één kwam en die ook zelf suggesties gingen doen om van omschrijvingen in gingen dienen van... die kunnen ook wel eens leuk zijn. En zo ontstond eigenlijk... Hij werd eigenlijk door de lezers werd hij uitgedaagd om het vaker te doen. En hij is dat toen ook elke week gaan doen. Ja, want het werd een hype, hoorden we in dat fragment. Ja, er was heel veel, animo voor. En waarschijnlijk dus om vanwege die... het is ontspanning, het is een... Je bent met het scherpen van je brein bezig. En op een andere manier met je brein bezig dan het lezen van reductionele stukken. Dus ja, het was een succes. De kranten gingen beter, de diepbewuste krant, de New York World, die ging beter verkopen. Nou, dat begonnen andere krantenuitgevers ook weer te zien. Dus die gingen ook op zoek naar puzzelmakers. En zo werd het, groeide het en groeide het. Hij is toen ook zelf boekjes gaan uitgeven. En nou, een jaar of vijf later is dat pas geweest. Met het merk dan New York World als merk om dat een beetje aan te... om de verkoop te bevorderen. En hij heeft, hij is later ook in 1924 degene geweest die in een Europese krant als eerste een puzzel wist te plaatsen. In de Sunday Express, Britse krant. En vanaf daar is het ook overgeslagen naar Europa. Je zag steeds meer kranten, ook in Duitsland en in Italië. En uiteindelijk ook in Nederland. Niet zo lang daarna, 1925, werd al in de Nederlandse kranten de eerste puzzel geplaatst. Tenminste, de eerste kruiswoord. In het Algemeen Handelsblad. Het is de voorloper, of een van de twee voorlopers van de huidige NRC. Daarin was een ook weer in die kinderrubriek... waar ook die Arthur Winnie dus zijn puzzel moest plaatsen. Ook het Algemeen Handelsblad kwam die eerste puzzel in een rubriek voor, gericht op kinderen terecht. En die werd samengesteld door een persoon die zich Dr. Linkerhoek noemde. Omdat hij natuurlijk dat gedeelte van de bladzijde tot zijn beschikking had. Maar het was al heel snel duidelijk dat het niet alleen kinderen waren die dat leuk vonden om te doen. Maar ook volwassenen hebben zich er veel mee bezig gehouden. En een klein stapje dan naar 1930. Toen was Isaac Casing, de uitgever van... Isaac Casing is in 1911 gestart met het uitgeven van drukwerk. En in 1930 was hij op familievakantie in Duitsland. En toen zag zijn dochter een Deutsches Rätselbuch. En het verhaal gaat dat hij de rest van de vakantie... dat ze bezig zijn geweest met puzzelen in dat boekje... Dus teruggekomen in Nederland dacht hij, nou, dit gaan we ook op de Nederlandse markt brengen. En hij had meteen bedacht om er een aantal van zijn puzzel... Of ja, hij had dus wat een puzzelmaker, een aantal makers aangezocht. En hij had ook bedacht om puzzels gratis aan een aantal landelijke grote Nederlandse kranten aan te bieden. En hij had ook nog een soort marketingcampagne bedacht. En het is bekend als de schuttingstunt. Hij liet in Amsterdam liet hij schuttingen op schuttingen en wanden liet hij reuzenposters met puzzels erop van Denksport dus. Liet hij plaatsen. En dan konden mensen door een kijkgat konden ze die proberen op te lossen. En ook er zijn krantenberichten dat er een politie te paard bij moest komen... om de mensen menigte uit elkaar te drijven. Oh ja, zoveel dus mensen stonden daar. Ja, ja, dus het was zo populair was het al heel snel. Ja. Oh, wat grappig. Maar die Arthur Winnie, dat was eigenlijk een soort visionair. Die heeft dus op een gegeven moment gedacht... dat is leuk om in de krant te plaatsen, zo'n puzzel. Ja, nee, hij was dus al journalist. Ja, daar is eigenlijk daar heb ik weinig over kunnen vinden. Maar ik denk dat het daarom ging van even iets anders. Ja, iets lekker anders gewoon. Dan ja. Nou ben jij ook een... iets luchtigers ook. Zeg ja, maar. Heerlijk. Nou ja, daar hou jij je ook dagelijks mee bezig. Want jij maakt kruiswoordpuzzels. Ja, dat klopt. Hoe ja, doe je dat? Al 18 jaar. Al 18 jaar, ja. Er is natuurlijk in de loop der tijd heel veel geautomatiseerd. Dus we hebben een heel groot woordenboekbestand. Woordenbestand en een computerprogramma, een generator... die mij helpt om de puzzels in elkaar te zetten. En, er is gelukkig nog... De puzzel die ik het leukste vind om te maken... is de puzzel die ik maak voor de Volkskrant. Die staat er elke zaterdag in. Die gaat over het nieuws, het actuele nieuws van die week. En want ja, daar zit ook nog een hele hoop handwerk in. Dus dat, ja, dat lijkt eigenlijk nog steeds op zoals Arthur Winnie ooit begonnen is. Het kruisen van woorden met elkaar. Ik zal een voorbeeld geven. Als ik als er bijvoorbeeld in Irak of Iran iets gebeurd is, dan denk ik al, dan wil ik dat nieuwsfeit erin zetten. Maar ik moet dan ook meteen denken van, ja, die woorden dat woordbeeld is zo hetzelfde. De enige verschil is die vierde letter. Dus ik moet die K of die N, die moet ik al laten kruisen met een ander woord. Zodat die puzzel eenduidig blijft. Maar ja, deze week zal ik er zeker dat gewaad van van Messi. Lionel Messi. Ja, ja dat ja, zal ik. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, ik heb het is nu uitgebreid al in het nieuws hoe het ding heet. Maar ik weet nog niet. Ik weet niet of heel veel mensen het al paraat hebben. In elk geval zal niemand het paraat hebben gehad vorige week. Dus dat, die ga ik er dan zeker inzetten. Ja, wat ontzettend leuk. En krijg je wel eens reacties dat mensen zeggen, nou, nu was het toch echt te moeilijk, Jeffrey? Nou, ja, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Het is niet zo dat ze heel vaak naar de redactie daarover mailen of bellen. Er zijn ook allerlei sites waar mensen, waar puzzelaars maar online met elkaar kunnen spreken over die puzzel. Of ze geven elkaar gewoon de oplossingen. Dus, maar het is, wat wel gebeurt is als er een fout in zit, hè, dan weet iedereen je te vinden. Gelukkig is me dat nog niet zo heel vaak overkomen. Maar ja, dat wel, ja. Nou, fantastisch. Leuk werk, bijzonder werk ook. Jeffrey Wagenmaker, puzzelmaker, dank voor jouw verhaal. Naar aanleiding dus van de allereerste kruiswoordpuzzel 109 jaar geleden in die New York World. En dan hebben we natuurlijk ook altijd een plaat, een populair liedje uit december 1913, is van Billy Murray. London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, sure everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know in Tipperary, so it's goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. It's a long way to Tipperary. Ja joh, 1913, It's a Long Way to Tipperary, Billy Murray. En in 62 trouwens nog een hit voor de Blue Diamonds. Nieuws, Snipper. Ja, straks met kerst koken in een Max Oranje keukenschort. Dat klinkt goed, toch? Nou, u maakt kans dat ding te winnen. Heel simpel, u hoort straks een fragment uit een reportage of een gesprek, eerder vandaag uitgezonden hier op NPO Radio 1. Ik stel een vraag en als u het goede antwoord weet, dan ja, maakt u kans op dat schort, dit fragment. So we went to the Chinese yesterday on Piccadilly Circus and it was one of the best Chinese I ever had, trust me. But I don't know, me and my manager got problems last night and this morning I was the whole day, I was on bed. I was never ever practicing because I was too tired for it. Ja, hier hoorde u Raymond van Barneveld. Die won gisteren op het WK darts. Ondanks de buikloop die hij kreeg na het restaurantbezoek aan de plaatselijke Chinees. Maar hij is dus door, hartstikke leuk. De grote vraag is nu, wie wordt zijn volgende tegenstander? Dat is de vraag. Antwoorden willen wij graag per mail Villa VDB het omroepmax.nl of via de NPO Radio 1 app. De vraag is dus: wie wordt de volgende tegenstander van Raymond van Barneveld? Tot 3:30 Villa VDB. Een groep jonge ondernemers uit Eindhoven heeft een techniek ontwikkeld om je lichaam aan te zetten tot betere prestaties. En dat doen ze door hersenstimulatie. De methode wordt al gebruikt door de spelers van PSV, maar ook door ouderen met valproblemen. Veronne Reinders, 25 pas, is medeoprichter van de start-up die dat ontwikkeld heeft. Aristotle Technologies, zeg ik het goed? Ja, dat zeg je goed. Veronne, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij werkt dus met deze eigen technologie, die dus met onder andere PSV al gebruikt wordt. Jullie zijn in 2021 opgericht. Een groepje jonge mensen. Ja. Hoe is dat ontstaan? Ja, we zijn eigenlijk ontstaan vanuit een vak aan de TU Eindhoven Innovation Space Project. En daar heb je Innovation Space Project. Ja. En daar heb je opdrachtgevers die komen met een bepaalde opdracht. En dan kan je je voor een opdracht inschrijven en daar werk je een half jaar aan. En zo hebben wij met de 5 oprichters elkaar leren kennen en zijn we doorgegaan met het project waar PSV in eerste instantie meegekomen is. Superleuk. Ja. Wij hebben een fragment daarover. Want jullie technologie, je zei het al, hè, wordt op verschillende plekken ingezet. Maar onder andere dus bij PSV. Jurrit Sanders is sportwetenschapper van de PSV Academy. En hij vertelt hoe ze daar jullie methode toepassen. Aristotle is een van de tools die wij gebruiken binnen PSV om onze spelers cognitief te trainen. Tijdens een cognitieve training moeten spelers voetbalvormen uitvoeren. Dus oefeningen met de bal, waarbij zij tegelijkertijd met een joystick in de hand moeten reageren op taken die op een scherm geprojecteerd worden. Wij geloven dat de spelers door deze training het brein kunnen verbeteren, met name kunnen versnellen. En daarbij proberen we ook het kijkgedrag te beïnvloeden. Het is wel heel moeilijk om aan te tonen of onze voetballers hier ook beter van gaan voetballen. Maar wij geloven er wel in, met name omdat de feedback van spelers en trainers positief is. Dus spelers ervaren bijvoorbeeld meer tijd op het veld, worden minder vaak verrast in hun rug door tegenstanders en zijn accurater en maken minder fouten in complexe en stressvolle situaties. Zei Jurrit Sanders. Nou, dit vraagt om een toelichting. Want dit hebben jullie dus ontwikkeld, een manier om je brein cognitief te trainen. Hè? Ja. Hij heeft het over een joystick, tegelijkertijd voetballen. Kun je dat nog even toelichten? Wat doen jullie precies? Wat doen zij precies met jullie methode? Nou, wat wij maken is een app voor cognitieve training in combinatie trainingen. En PSV gebruikt deze combinatietraining in combinatie met het voetbal. Ja, dus je bent aan het voetballen, ja. En tegelijkertijd moet je een opdracht uitvoeren. Tegelijkertijd moet zij een cognitieve taak uitvoeren. En die cognitieve taken die staan bij ons in de app. En daar komt het feedback op terug. En dat zijn allemaal cognitieve taken die gebaseerd zijn op eerder wetenschappelijk onderzoek. Maar noem dat, wat moeten ze dan bijvoorbeeld doen? Je bent aan het voetballen en dan tegelijkertijd moet je wat doen? De stroeptask is een voorbeeld wat veel mensen kennen. Dat is eigenlijk als ze bijvoorbeeld groen op het scherm staat in rood gekleurd, dan klopt het niet. Naar een scherm. Ja, ze kijken naar een scherm. Staat er groen in het groen gekleurd, dan klopt het wel. En zij kunnen dat bijvoorbeeld combineren door de ene keer de bal naar links te schoppen, de andere keer naar rechts. Nou zijn de fysieke oefeningen die zij doen een stuk moeilijker, maar om het even behapbaar te maken. Maar zij krijgen een opdracht, die staat op dat scherm en tegelijkertijd moeten ze in een goal schieten. Ja, ja, dus tegelijkertijd doen zij een fysieke voetbaloefening. Ja. En dan op dat scherm, want je hebt het over een groen vinkje, maar wat staat er als opdracht dan? Ja, de opdracht is dus bijvoorbeeld groen, het woord groen. Het woord groen. Het woord groen, ja. Of bijvoorbeeld het woord blauw. Ja. En dat is dan in een bepaalde kleur weergegeven. En als de kleur van het woord en wat er staat, dus staat er blauw in blauw lettertype, dan klopt het. Staat er blauw in rood lettertype, dan klopt het niet. En jij moet op je joystick aangeven of het goed of niet goed is. Ja, zij moeten aangeven klopt het of klopt het niet. En dat, ja, deze taak is dan specifiek gericht op inhibitie. Dus je moet eigenlijk een bepaalde reactie moet zij onderdrukken. Inhibitie? Ja, inhibitie. Dat is jargon hoor. Wat is dat? Dat is om een voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld een keeper. Als er iemand een schijnbeweging maakt, dan gaat de keeper bijvoorbeeld meteen naar links toe. Maar als dan het echte doelpunt wordt gemaakt, dan moet je eigenlijk die beweging naar links afkappen en naar rechts gaan. Dus het is een soort van een verbreken van een reactie, als het ware. Dus het onderdrukken van een reactie. Ja. Dus die spelers, de jonge spelers van PSV, wordt getraind om tegelijkertijd met een voetbalactie na te denken. Ja. Wat voor gevolg heeft dat dan in die hersens van die jongens? Nou, je moet het eigenlijk zien als extra wegen die aangelegd worden in de hersenen. Ja, er komen extra lijntjes. Ja, er komen extra lijntjes. En er komt een soort van extra reserve in de hersenen. Waardoor dat op het moment dat zij op het voetbalveld terechtkomen, ze minder snel overprikkeld zijn. Ze beter hun aandacht kunnen verdelen over het veld. Beter kunnen opletten. Wat gebeurt er links van me? Wat gebeurt er rechts van me? De reactietijd gaat omhoog. Dat soort dingen allemaal. En wat Jurrit ook al zei, het vertaalt zich nog niet naar echt harde resultaten, maar wel naar spelers die aangeven dat ze er enthousiast over zijn en ook met meer zelfvertrouwen op het veld staan eigenlijk. Ja, omdat ze hun hersens meer aan kan eigenlijk. Ja, ja, zo moet je het zien inderdaad. Ja. Ja. Maar dit doen jullie niet alleen maar bij topsporters. Nee. Maar dit wordt ook toegepast bijvoorbeeld bij kinderen met de spierziekte Duchenne. Ja. Hoe werkt dat daar? Ja, daar zijn we nu, zitten we daar nog in de ontwikkeling mee. Maar we werken samen met het Neurologisch Instituut. En zij gebruiken de veel simpelere taken. En daarbij is een stukje motorische bewegingen, dus het voetbal bij het voetbal, is bij hun vooral gewoon het drukken op een knop. Want Duchenne is een spierziekte, dus dat, ja, dat maakt het toch wel een stuk moeilijker. En die kinderen en ook andere kinderen met neurologische problemen vinden het al moeilijk genoeg om bijvoorbeeld tijd waar te nemen. Dus wat is 10 seconden eigenlijk? En dat kun je vertalen naar bijvoorbeeld een ballon die opstijgt en dat ze in een bepaald stuk vak moeten ze dan aangeven als ze denken dat die in dat vak terechtkomt, ja, die ballon. Nou zei je net, hè, dat wat het doet is dat er extra lijntjes aangelegd, ja, worden in je hersenen. Kinderen met Duchenne hebben dus een spierziekte. Mm-hmm. Heeft dat dan voor hun zin dat die hersenen, ja, grotere capaciteit krijgen? Ja, zeker, want kinderen met Duchenne zijn sneller vatbaar voor neurologische problemen. Dus denk aan ADHD, dat soort dingen allemaal. Dus als zij die extra wegen maken, dan kunnen zij in de echte wereld veel beter presteren. En dan heb ik het niet over dat ze in één keer van het MBO naar het VWO kunnen gaan bijvoorbeeld, maar dan heb ik het gewoon over de standaard dagelijkse taken. En dat is eigenlijk waar we het voor doen. Echt mensen in het dagelijks leven gewoon, ja, beter maken. En ook om de ziekte daarmee enigszins te stagneren? Nee, dat in dat geval niet. Dus echt gewoon helpen in het dagelijks leven. Ja, ja, ja. Nou, ook wordt het toegepast, begreep ik, bij ouderen met valtrainingen. Ja, ja, klopt. Wat veelzijdig dit. Ja, ja. Maar en wat, hoe werkt het dan bij ouderen? Nou ja, je moet je bij ouderen eigenlijk voorstellen om een voorbeeld, heel simpel voorbeeld te geven. Als jij aan het wandelen bent en je bent alleen aan het wandelen, dan ben je echt alleen maar daarmee bezig. Maar als er iemand naast jou loopt en die persoon stelt een vraag aan jou, dan moet je dat gaan verwerken. En dan moeten je hersenen moeten een antwoord vormen. Je geeft dat antwoord. En dan worden er twee dingen waar je aandacht over moet gaan verdelen. En wandelen is super normaal voor iedereen. Of ja, in ieder geval voor jou en mij. Maar bij ouderen wordt het toch al snel wat moeilijker. Bijvoorbeeld als zij aan het fietsen zijn en dus druk op de weg. Ze moeten op het verkeer letten. Dan moeten ze zowel en hun evenwicht op de fiets houden. En ze moeten cognitief bezig zijn met, komt er een auto aan? Kan ik oversteken? Noem maar op. En dat is eigenlijk wat zij leren bij een fysio. Dus zij gebruiken onze tool, gebruiken zij dan bij een fysiotherapeut onder begeleiding van die fysiotherapeut. En wat zeggen zij? Wat zijn de reacties? Ja, dat het echt goed gaat. Want daar kan het heel simpel zijn van op een loopband, op een crosstrainer gewoon bewegen. En tijdens dat ze dat doen, doen ze dus die cognitieve taak uitvoeren. En daarmee trainen ze ook meteen het brein. Veronne, het klinkt een beetje alsof wij het zelf ook, weliswaar niet voor valtraining, maar dat we het eigenlijk best wel kunnen gebruiken zelf. Want ja, wat extra lijntjes in je hersenen kan nooit kwaad volgens mij. Kan dat al? Kunnen wij al iets met jullie app? Wij, nee, gewone burgers? Nee, helaas niet. Het is nu alleen nog maar business to business. Dus het zijn vooral de fysio's bijvoorbeeld die het bij ons inkopen. En dan in dit geval de ouderen die gaan naar de fysio toe en worden daar geholpen met onze software. Wij kunnen het zelf nog niet proberen, maar ik ben wel van mening dat iedereen echt de baat van zou hebben om cognitieve trainingen te doen. Ja, dus wellicht op termijn bedoel je daarmee? Ja, ja, ik zou het heel graag zien dat wij over een bepaalde periode dit ook kunnen aanbieden aan gewoon mensen die dit graag willen gebruiken. Ja. Kijk, dan zal het niet in de Play Store of in de App Store terechtkomen, maar wel voor de mensen die het nodig hebben. Ja. Heb je het zelf ook gedaan? Ja, al heel en vaak. Hoe is dat? Ja, ik vind het altijd heel leuk om te doen. Maar ik hou ook wel van puzzelen. Dus dit is voor mij superleuk om te doen. En ik ben zelf programmeur. Dus als er iets kapot is, dan moet het altijd getest worden. Bijvoorbeeld. Of als we iets nieuws maken, dan moeten we het even uitproberen. En we hadden het er toevallig afgelopen week nog over dat het ons wel leuk leek om met de collega's dit ook als dagstart te doen. Even in die focus komen, even de hersenen opwarmen en dan zo verder gaan. Lijkt me ongelooflijk gezond. Klinkt goed. Ja, ja. Leuk dat je er was. Dankjewel. Veronne Reinders, medeoprichter dus van Aristotle Technologies. Een start-up die door het stimuleren van de hersenen vooruitgang in de fysieke gesteldheid van mensen probeert te bereiken. Nou, dat is mooi gezegd. Het is bijna 3 uur. Arie van der Wulp, onze dichter voor 3, heeft zich weer laten inspireren door de actualiteit. Vandaag kreeg ik mijn kerstpakket. Een grote doos met spullen. Zoals een kerstkrans van Banket en allerhande prullen. Een zakje met wat snoeperij, een blikje met sardine. En kijk, dat zat er ook nog bij, een buisje vitamine. Ik had het zelf uitgezocht, dat deed ik gistermorgen. En via internet gekocht en thuis laten bezorgen. Er zat nog veel meer in de doos. Een steelpan en een wekker, een zak gedroogde abrikoos. Dat vind ik namelijk lekker. Ach, met zo'n jaarlijks ritueel proberen directeuren hun ploeterende personeel een beetje op te beuren. Maar ja, ik ben mijn eigen baas en echt niet snel tevreden. Ik doe wel eens iets fout, helaas, om strenger op te treden. Ik scheld mezelf dan verrot. Ik krijg ze uitgemeten. Dan zeg ik, rustig knorrepot, je had het kunnen weten. Al is mijn baas dan een portret, zoals zoveel meneren. Hij stuurt me wel een kerstpakket. Dat kan ik zeer waarderen. En dat snap ik. Arie van der Wulp, we hadden net zo'n mooie nieuwsnipper. Zullen we nog heel even luisteren? So we went to a Chinese yesterday on Piccadilly Circus and it was one of the best Chinese I ever had, trust me. But I don't know, me and my manager got problems last night and this morning I was the whole day I was on bed. I was never ever practicing because I was too tired for it. Ja, het ging niet helemaal lekker met Remel van Barneveld. Die won gisteren op het WK darts, maar hij had eerder buikloop. En dat was gekomen na een restaurantbezoek aan de plaatselijk Chinees. Maar goed, hij is door, hartstikke mooi. En de vraag was, dat vroegen we aan u, luisteraars, wie zijn volgende tegenstander wordt? Nou, en daar kwamen reacties op. Onder andere van Martien Kok uit Susteren. Martien, wat is het goede antwoord? Goedemiddag. Goedemiddag, Gerwin Price. Gerwin Price, heel goed. Heel goed. Heb je gekeken? Nee. Sorry. Nee. Ik vind het altijd leuk om te kijken, maar ik vraag me eigenlijk ook af, nu ik het vraag, of het eigenlijk wel te zien was. Vast wel ergens op de Nederlandse televisie. Hoe dan ook, ja. Je krijgt je keukenschort. Dus lekker koken straks met de kerst. Ja, lekker. Even aan de lijn blijven als je wil, Martien. Ja, prima. Het is bijna 3 uur. Heel graag tot zo. Even het nieuws luisteren. Villa VTV. NPO Radio 1. Wat wordt het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar? Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Stem nu op 1 van de 12 genomineerden. Ga naar nporadio1.nl/non-fictie. De winnaar is geworden. Door te stemmen maak je ook nog eens kans op een gesigneerd exemplaar van het winnende boek. Gefeliciteerd. Vrijdag reiken we de prijs uit in een speciale uitzending van Humberto bij Avro Tros op Radio 1 vanuit boekhandel Van der Velde in de Broeren in Zwolle. Luister vrijdagmiddag tussen 2 en 4 naar Humberto. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nou, Anna. Eindelijk heb je het al geregeld. Ja, want jeetje, Mina. Hoe lang kun je ergens over blijven twijfelen? Van harte gefeliciteerd met jouw stoere, aantrekkelijke vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Share People, het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Tot je AOW-leeftijd. Regel het nu op sharepeople.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad, Doesburg. Het vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor ZZP'ers. Share People. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Ook Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. In het Nederlands Fotomuseum vind je de eregalerij van de Nederlandse fotografie. 99 iconische foto's vertellen een rijke geschiedenis van visuele verhalen die ertoe doen. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. 3 uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het is een bekend beeld waarschijnlijk rond kerst voor u. Een gestreste kok in de keuken met zo'n rood hoofd boven de pannen. Nou, volgens YouTube-kok Nick Toet is dat helemaal niet nodig. Hij geeft straks tips om in deze tijden van inflatie goedkoop, lekker en vooral stressloos te koken. En verder gaan we het hebben over de kans op een prijs bij die oudejaarstrekkingen en die decemberkrasloten en kalenders, et cetera. Maar eerst het nieuws, het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Rusland gaat alle militaire doelen behalen in Oekraïne, heeft president Poetin gezegd tijdens een eindejaarsbijeenkomst. De Russische strijdkrachten zullen alles krijgen waar ze om vragen. Volgens Poetin is dat nodig omdat de NAVO zijn volledige capaciteit tegen Rusland gebruikt. Hij zei dat er geen financiële grenzen zitten aan wat de regering aan het leger zou bieden. Verder herhaalde hij dat de nucleaire strijdkrachten gevechtsklaar zijn. De Oekraïense president Zelensky is momenteel onderweg naar de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn van plan om Oekraïne krachtige Patriot luchtafweersystemen te leveren. De 4 grootste gemeenten gaan vanaf volgend jaar BKR-meldingen sneller verwijderen. Het gaat dan om mensen die al uit de schulden zijn. Voor hen heeft het namelijk veel impact als ze nog steeds bij het BKR geregistreerd staan, als ze al een schuldtraject hebben afgerond, zegt wethouder Marjolein Moorman van Amsterdam. Ja, dat betekent eigenlijk dat je voortdurend blijft geregistreerd als iemand die schulden maakt. En daarmee eigenlijk hele normale dingen in het leven niet meer kan doen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet eerlijk. Hè? Want die mensen die hebben hard gewerkt om uit schulden te komen, door pech soms in schulden gekomen. En vervolgens, als je na jaren er dan eindelijk uit bent, dan moet je ook gewoon je leven weer kunnen leiden. Mensen die een schuldtraject hebben afgerond staan nu nog 5 jaar geregistreerd bij het BKR. Dat wordt in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht straks 1,5 jaar. In Oekraïne loeien geen luchtsirenes meer. Er zijn ook geen nieuwe Russische aanvallen gemeld. De alarmen gingen vanochtend waarschijnlijk af door militaire vliegtuigen die uit Belarus waren opgestegen. En daarbij zou het zijn gegaan om verkenningsvluchten. Medewerkers in de kinderopvang weten vaak niet goed wat ze moeten doen bij vermoedens van seksueel misbruik of mishandeling. In 2021 kreeg de inspectie van het onderwijs daar 97 meldingen over. In bijna de helft van de gevallen werd niet direct met de vertrouwensinspecteur overlegd, hoewel dat wel verplicht is. De Nederlandse voetballer Jurgen Locadia is Iran ontvlucht, meldt het tv-station Iran International. Volgens zijn club Persepolis had de oud-PSV'er het land verlaten vanwege gezondheidsproblemen van zijn vrouw. Maar volgens de tv-zender deed hij dat na een oproep van de Nederlandse overheid om Iran zo snel mogelijk te verlaten. De politie heeft een boete van €50.000 gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Volgens de toezichthouder heeft de politie tijdens de coronapandemie camera-auto's ingezet in Rotterdam, zonder dat eerst is nagedacht over de privacy-risico's. De auto's maakten gedetailleerde beelden van mensen op straat die vervolgens werden opgeslagen. Met de beelden wilden de gemeente Rotterdam en de politie controleren of mensen wel 1,5 meter afstand hielden. De toezichthouder vroeg in 2020 al om opheldering. Toen werden de auto's stilgezet. De herinrichting van de provinciale weg tussen Tilburg en Den Bosch gaat voorlopig niet door. De provincie wilde de N65 veiliger maken door onder meer bruggen voor fietsers en voetgangers aan te leggen. Tegenstanders vinden dat er bij de plannen te weinig onderzoek is gedaan naar de gevolgen voor de natuur in de omgeving. En ondernemers maakten zich zorgen over hun inkomsten, zoals deze tankstationhouder. 40 tot 60% van onze omzet zouden we kwijtraken. En dat betekent dat ik die rekensom die rot gerekend krijg. Nee, dus faillissement misschien wel? Ja, dan zou dat in kunnen houden, of sluiting, of wat dan ook. Ja. De Raad van State geeft ze gelijk. Die vindt onder meer dat het onderzoek naar de stikstofgevolgen tekortschiet. Alle plannen moeten daardoor opnieuw worden gemaakt. De aanpassingen aan de weg tussen Tilburg en Den Bosch kan daardoor nog jaren duren. Het weer, vanmiddag af en toe zon en dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is ongeveer 10 graden. Vanavond ook nog droog, maar in de nacht volgt regen. Ook morgen buien met af en toe zon bij een graad of 11. Er zijn vast meer files bijgekomen, Helene Geest. Nou, het is er eigenlijk maar eentje, dus dat valt reuze mee. Er staan er nu 2 in totaal. Op de A27 stond al file van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Hank nu nog 4 kilometer. De vertraging is daar nog een kwartier. Die is minder geworden, want ze waren daar bezig met een spoedreparatie, maar die is inmiddels klaar. Op de A50 van Eindhoven naar Os wordt nog wel aan de weg gewerkt bij knooppunt Paalgraven. En daar heb je vanaf Uden nu 10 minuten vertraging door. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa 17.000 euro en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Het is 2040. In Nederland breekt een gewelddadige volksopstand uit. Dit leest u in mijn nieuwe roman Het Lied van Europa. Het is fictie en moet fictie blijven. Mijn naam is Leon de Winter. Het Lied van Europa, nu overal verkrijgbaar. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Veel tradities rond de feestdagen. Niet alleen de kerstboom en kerstdiners, maar ook veel loten. Bijvoorbeeld de oudejaarsloten en de decemberkraskalenders. Daar worden er echt miljoenen van gedrukt. Hoe groot is nou eigenlijk de kans dat je ook daadwerkelijk iets wint? Daarover ga ik praten straks met hoogleraar statistiek Casper Albers. En Sophie, bij jou in de receptie om te beginnen een bekende YouTuber. Het is Nick Toet. Bekend om zijn wekelijkse kookvideo Eten met Nick. Ja, Nick, ik schoot vannacht opnieuw wakker vanwege de kerststress. Hoe zit dat bij jou? Totaal niet. Als je alles gewoon lekker rustig bekijkt en lekker rustig voorbereiding doet. Weet je, koken moet ook leuk zijn, vind ik. Dus je moet lekker vooral rustig blijven, alles onder controle. Maar niet te moeilijk maken voor jezelf. En bij mij is het niet te moeilijk, dus het is gewoon lekker relaxed. Ik vind het wel een beetje makkelijk gezegd, hoor. Een beetje makkelijk gezegd, ja. Gooi wel wat in de airfryer, ga lekker zitten. Yes. Ik heb de mazzel, Sophie. En, hi. Hi. Hi, Nick. Dat ik een schoonzus heb die het ongelooflijk leuk vindt om te koken. En dat vind ik fijn. Oh, dan komen we bij jou. Ja, ik stel mijn huis beschikbaar, zij kookt. En mijn andere schoonzus vindt dat ook heel fijn. Dus elke keer hebben we daar dikke pret over dat zij dat fijn vindt en wij allemaal enorm relaxed de kerst ingaan. Wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Want jij klinkt ook behoorlijk relaxed. Ik ben hartstikke relaxed, ja. Ja, nou, mensen hebben wel behoefte aan wat adviezen, denk ik, van jou. Ook als het gaat om goedkoop koken. Ik bedoel, inflatie, alles is duurder, ja, ja, ik heb het zelf ook gemaakt. Ik heb dan een kort serietje gemaakt van 4-5 afleveringen over budgetkoken eigenlijk. Dat was nog voor de kerst. En dan ging ik dan de eerste aflevering eieren halen. Nou, dan had ik helemaal berekend dat 1 ei kostte 10 cent of zo. 2 weken later ging ik eieren halen, moest ik weer een berekening maken. En toen was het 20 cent geworden per ei. Ja. Dus dat gaat hard. Ja, nou ja, ja, dat is de realiteit nu. Ja, nee, absoluut. Ja. Was jij trouwens altijd al zo relaxed? Kom jij ook uit een nest waar je moeder ook heel relaxed was vroeger? Mijn moeder was altijd heel erg relaxed. Ja, ja, ik ging altijd met mijn moeder in de keuken staan. En ja, die had geen stress, dus dat... En hoe kwam dat dan? Want een heleboel moeders hebben wel stress. Ja, nee, ik denk niet te moeilijk maken voor jezelf. Ik denk dat mensen het met kerst altijd heel moeilijk proberen te maken voor zichzelf. Vooral ook, dan gaan ze nieuwe dingen proberen. Dat ik denk van, ja, doe dat nou niet. Nee. Houd het gewoon simpel, houd het relaxed. En ook niet te veel ingrediënten. Ik denk dat dat ook heel erg helpt. Je kan met hele simpele dingen al iets te geks maken. Noem eens iets. Aardappels. Gewoon een aardappel, even mooi snijden. Zorg dat hij een platte kant heeft. Snij een aardappel door het midden. Die bak je even in een pannetje. Bak je een goede krokante laag erop. Gooi de bouillon bij. Een beetje tijm, een beetje knoflook. Laat het in de oven staan voor 3 kwartier. En je hebt fondant aardappelen. Heerlijk. Ja. Heerlijk. Ben jij eigenlijk al bezig met je kerstdiner? Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Tenminste, ik heb al verzonnen wat ik ga maken. Dus, wat ga je maken? Ja, gewoon heel simpel. Ik heb ooit in Italië polenta gegeten met Italiaanse kaas erdoorheen. En gewoon een heel simpel stoofpotje. Super goed op smaak. En dat is wat ik ga maken met de kerst. Dus geen tierenlantijntjes, geen amuses of weet ik veel wat. Geen meerdere gangen, 8 gangen of weet ik veel wat, ja, allemaal. Maar gewoon lekker simpel. En hou je dan inderdaad ook rekening met de prijzen die gestegen zijn? Ook voor jezelf? Voor mezelf, als ik filmpjes maak, dan wil ik eigenlijk gewoon altijd maken wat ik zelf wil maken. En als dat dan... Ja, stel dat dat kreeft is, nou ja, dan haal ik een kreeft. Ik heb gewoon zin om dat te maken. Maar tegenwoordig ben ik wel echt... Ja, als ik dan een stukje vlees ga halen bijvoorbeeld bij de slager... Ja, dan vraag ik wel aan hem van... Doe maar gewoon een riblap of doe maar een sucadelap. Laat de ossenhazen wel even links liggen. Ja, maar goed, eigenlijk helemaal geen vlees zou beter zijn, hè? Eigenlijk wel. Maar ja, jij bent van het vlees, hè? Ik ben ook van het vlees, inderdaad. Ja, ja, zelf eet ik 4 dagen in de week vegetarisch. En als ik dan een filmpje maak of wil een keer lekker vlees eten... dan pak ik wel uit. Dan haal ik wel een lekker stukje vlees uit de slager, ja. Maar even de kerst. Ja, kerst. Heel veel mensen gourmetten bijvoorbeeld... Niks mis mee. Niks mis mee. Zeg niks jij, mis mee. Niks mis mee, nee. Kan ook goedkoop. Ik denk dat zeker goedkoop kan. Of tenminste, ja, je hebt van die kiloknallers. Ja, dat moeten we niet doen, toch? Van die gourmetpakketten. Daar ga je toch niet allemaal voor pleiten? Zeker niet. Nee, absoluut niet. Houd het simpel. Dus in plaats van dat je zo'n grote schaal... Als je die schaal in je koelkast nu hebt staan... haal hem uit je koelkast, gooi hem in de prullenbak. Want je kan het zelf veel beter maken. En hoe dan? Lekker gehaktmengseltje maken. Haal een plak bacon of een plak spek. En dat hamburgertje gewoon inpakken in dat stukje spek. Nou, dan heb je al 1 item voor je gourmet. Wat kan je nog meer doen? Satéetjes, mini satéetjes maken. Dan haal je kippendijen, lekker marineren, op een klein stokje prikken. En dan heb je een tweede item voor je gourmet eigenlijk, zeg maar. Dus eigenlijk, het is ook goedkoper om dingen zelf te maken meestal. Dan kant-en-klare dingen halen in de supermarkt. Ja. Als jij tips hebt voor goedkoper, hè? Ik bedoel, dit is een tip. Ja. Wat heb je nog meer voor tips? Ga voor huismerk. Ga voor het huis. Daar is niks mis mee. Het is meestal bijna net zo goed als iets wat misschien wel 50 cent duurder is. Bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld gehakte tomaten. Dat soort dingen allemaal. Wat kan je nog meer doen? Aardappelen kosten geen drol. Die kun je gewoon... van alle puree, gebakken, gekookt. Gratin, mag dat ook nog? Gratin kan je ook gewoon lekker maken. Ja, ja, inderdaad, dunne plakjes, lekker room erbij, kaas erop. En je hebt al iets. Ja, super dus, lekker is dat. Ja, ja, dus ik heb zelfs een lijstje gemaakt met allemaal dingen. Oh, kom op met je lijst. Pak ze een mobiel erbij. Als ik dat allemaal moet onthouden, joh, dan... huismerk, aanbiedingen. Ja, gewoon een paar weken van tevoren. Eigenlijk is het misschien nu al te laat. Maar check vooral wat er in de aanbieding is. En koop het gewoon en vries het in. Zelfs als het vlees is, kan je het gewoon nog lekker invriezen. Een paar weken van tevoren. En dan kan je het met kerst gewoon nog gebruiken. Dus vooral kijken naar aanbiedingen. Je hebt ook een app. Ik weet niet of dat reclame is. Mag dat bij de NPO? Nou, je moet dan 3 namen noemen. Oh, 3 namen. Er is in ieder geval een app. Ja. En daarin kan je dus producten die bijna weggegooid worden... kan je dan voor heel goedkoop kopen eigenlijk. Dus als iets bijna over datum is, dat is dan tegen voedselverspilling ook. Maar dat is ook heel goed voor de kerst. Ja. Kan je dat ook heel goed gebruiken, kost ook bijna niks. En wat hebben we nog meer, joh? Ja, pasta kost bijna niks. Een grote pan soep maken. Maak gewoon een lekker knolselderijsoepie. Kost ook helemaal niks, een grote knolselderij. En dan maak een paar croutons erbij, bak wat spekjes uit. En dan ziet het er al heel... Ziet er al heel fancy uit. Zijn er dingen die bij jou altijd op het gerecht, op het kerstdiner worden geserveerd? Nee. Nee? Nee, nee. Ik weet wel dat er heel veel mensen zijn die inderdaad tradities hebben. Dus dan er moet beef Wellington op tafel staan. Of er moet een groot stuk vlees op tafel staan. Dat is helemaal, nee. Ik doe eigenlijk gewoon waar ik trek in heb. Ja, want hoe kom jij op je ideeën? Ik bedoel, waar vind jij je inspiratie? Ga je de markt op? Ga je gewoon een... Even denken hoor. Ja, ik denk ook heel veel gewoon op het internet. Instagram, Facebook. Dan moet ik er nog één noemen, want er zijn er dan drie. En TikTok. ik kijk daar ook vooral inspiratie wat andere mensen doen. En hoe kan ik daar dan mijn eigen draai aan geven? En meestal als ik een receptuur uitwerk of zo, ja, dan kijk ik meestal 10 tot 20 andere recepturen van wat moet er echt in? En wat is eigen smaak? Of wat kan je weglaten? En zo kun je eigenlijk ook naar je kerstmenu kijken. Dus je kan ook zo kijken naar je kerstmenu van oké, weet je, dat is hartstikke duur, dat ingrediënt. Dat kunnen we vervangen. Of dat kunnen we weglaten. Bijvoorbeeld pesto, pijnboompitten zijn niet te betalen. Gebruik walnoten. Zijn een stuk goedkoper. En kunnen ook prima in je pesto. En ook parmezaanse kaas. Dat is ook een rip uit je lijf. Kun je gewoon grano padano halen. Dus de parmezaanse kaas is allemaal... Je mag het alleen parmezaanse kaas noemen als het op die manier gemaakt is in die regio. Maar grano padano wordt buiten die regio gemaakt en is dus ook goedkoper. Ja. Het is ongelooflijk, hè, trouwens, hoe populair je aan het worden bent. Ja, het is heel bizar. Nog steeds bizar. Maakt het je blij? Ik ben blij. Ja, zeker. Het maakt je zeker blij. Maar vooral omdat je dingen lekker op je eigen manier mag doen. Van hoe ik het zelf wil. Ik heb het zelf in de hand. Ook wat ik monteer alles zelf, film alles zelf, verzin alles zelf. Dus dan, tuurlijk ben je blij dan. En jij hebt voor alle luisteraars van NPO Radio 1 en vooral ook van de Villa een mooi recept gemaakt. En dat drie gangen menu zelfs. Bedoel ik precies. En dat is te zien bij ons op de website en op onze socials. Dus die kunnen mensen dan gewoon naapen. Ja, eigenlijk wel. Ja, want dat is gewoon over nagedacht. Ja, alsjeblieft, lieve mensen. En met een wijntje erbij mag dat nog? Een wijntje mag erbij, ja. En als je een lekker drankje maakt, maak even de naam kwijt daarvan. Of stel dat je een nagerecht maakt, scropino bijvoorbeeld, in plaats van champagne, gebruik gewoon lekker cava of prosecco. Ja, nou, we hebben heel veel tips. Ja. Het kan allemaal lekker goedkoop. Dankjewel, Nick Toet. Bekend dus van het YouTube-programma Eten met Nick. En ik zei het al, zijn menu is te zien op de website en de socials. En jij, hele fijne feestdagen. Ja, dank u. Lekker relaxed. Ja. Barcelona, I'm filled with blood and rain. The war is rolling over Spain. Men and women running with sticks of dynamite, storming stone buildings in the middle of the night. In the window near the last door of the Sign Hotel Cologne, machine guns sweep the square for fun. The rich draw the steel curtains, the poor just lock the door. They don't want this war. It never, never, never, never, never stop, never stop. We never, never, never, never, never stop, never stop. I have seen the trenches and the blankets on. I have seen the tears upon a farewell letter. I have seen the faces that no bullet can hurt. Seen the spirit that no bomb can shatter. Thank you. Barcelona, I feel the blood and rain. The war is rolling over Spain. Men and women running with sticks of dynamite, storming stone buildings in the middle of the night. They never, never, never, never, never stop, never stop. Never stop. I have seen the trenches and the blankets on dirt. I have seen the tears upon a farewell letter. I have seen the faces that no bullet can hurt. I have seen the spirit that no bomb can shatter. Knives can cut, fists can beat. The Knit Sketches of Spain. Nieuws nu via de NOS. Terwijl de Oekraïense president Zelensky onderweg is naar Washington, heeft de Russische president Poetin een toespraak gehouden voor het ministerie van Defensie in Moskou. Voor 15.000 commandanten en topambtenaren heeft hij gesproken over de militaire doelen voor volgend jaar. Contact nu met NOS-correspondent Iris de Graaf in Moskou. Dag Iris. Hi, goedemiddag. Wat is jou opgevallen in zijn speech? Nou, het was eigenlijk veel van hetzelfde. Rusland heeft nergens schuld aan. Het Westen hersenspoelt Oekraïne. Rusland wil alleen maar Oekraïne bevrijden. Alles wat we steeds horen. Maar opvallend was vandaag wel hoe hij steeds benadrukte dat de gehele NAVO nu actief tegen Rusland zou vechten. Dus dat het om een hybride oorlog gaat. Dat Rusland daarom niet zoveel succes behaalt, omdat het een hele grote vijand is en niet alleen Oekraïne. En in die context wordt trouwens Zelensky's bezoek vandaag in Washington ook gezien. Zelensky wordt vandaag neergezet weer als een marionet van het Westen, van Amerika, dat dus via Oekraïne oorlog zou voeren tegen Rusland. Nou, Poetin zei dat er opgeschaald moet worden, daarom in het nieuwe jaar de tekorten in het Russische leger moeten worden aangepakt, het mobilisatiesysteem moet worden geüpdate en eigenlijk het hele land en de economie moeten in dienst worden gezet van het leger om dus die grote strijd tegen het Westen op te schalen eigenlijk. En wat zei hij dan over die opschaling? Nou, hij zei dus dat er dus heel veel in het leger moet worden uitgebreid. Hij heeft het bijvoorbeeld over dat Rusland in het nieuwe jaar Russische Sarmat-raketten gaat inzetten. Dat zijn zware intercontinentale raketten die tot 18.000 kilometer ver kunnen schieten en waar ook kernkoppen op gezet kunnen worden. Hij heeft het er dus over dat die oorlogseconomie zal worden uitgebreid, dat veel meer mensen extra moeten gaan werken. En defensieminister Shoigu die had vandaag ook nog gesproken over die opschaling. Die had het eigenlijk over complete legerhervormingen. Zo moeten mannen tot latere leeftijd verplicht in dienst. Ze zijn nu dienstplichtig tussen 18 en 27 jaar. Nu moeten ze dat tot hun 30ste. En het aantal mensen dat al in het leger werkt moet ook omhoog. Dat staat nu op zo'n 1,2 miljoen mensen. Dat moet tot 1,5 miljoen mensen worden opgeschaald. Nou begrijp ik dat dit de toespraak van Poetin was, hè, voor het einde van dit jaar. Andere toespraken komen er niet meer, heeft hij afgezegd? Klopt. Normaal gesproken spreekt Poetin aan het einde van het jaar het hele land toe met een speech die zo'n 4 uur duurt. En dan kan de Russische bevolking hem allerlei vragen stellen via een live verbinding. Dat heeft hij dit jaar afgezegd. Het lijkt erop dat hij dus niet voor het blok gezet wil worden met allerlei vragen over de oorlog, die speciale operatie, zoals we het hier moeten noemen. En dus hield hij het alleen vandaag bij een hele gescripte speech. En dat leek in eerste instantie bedoeld te zijn om de bevolking antwoorden te geven. Dat hoopte men hier in elk geval. Hè? Want Russen vragen zich inmiddels ook al 300 dagen af van waarom doen we dit nou? Waarom sterven er zoveel mensen? En wat is nou echt het doel van dit alles? Nou ja, en zowel Poetin als Shoigu die zeiden vandaag eigenlijk alleen maar weer dat alle doelen zullen worden bereikt. Maar wat die doelen nou concreet zijn, dat blijft opnieuw onduidelijk. En dus blijven Russen ook vandaag weer met heel veel onbegrip achter. Dankjewel voor je update. NOS-correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. De tijd van het jaar is weer aangebroken dat de kras- en staatsloten niet aan te slepen zijn. De oudejaarstrekking is in zicht. En je kind zal maar de hoofdprijs winnen. Oh, help, ik moet er echt niet aan denken. Want ja, hoe gaat je kind dan nog zijn leven vormgeven? Gaat hij nog dromen najagen? Maar goed, dat is misschien een particuliere angst. In elk geval ga ik erover praten met hoogleraar statistiek Casper Albers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Heeft u eigenlijk krasloten? Ja, ik krijg elk jaar van Sinterklaas krijg ik zo'n adventkalender kraslot. En hoopt u dan ook dat u wint? Ja, dat is natuurlijk wel het leuke van zo'n kraslot, dat je in dit geval dan 24 dagen lang kan hopen dat je wint. En uiteindelijk win je bijna nooit. Nee, hè? Nee, want daar gaan we het even over hebben. Hoe groot is die kans eigenlijk dat je iets wint? Ja, nou, de kans dat je iets wint, die is behoorlijk groot. Die is zo goed als 50%, dus 1 op 2. Maar in verreweg de meeste gevallen win je eigenlijk de kosten van het kraslot of iets minder terug. En daar heb je natuurlijk niet heel veel aan. En eigenlijk 1 op de 6 keer ga je er maar op vooruit. Maar ook dan is het zo'n lot kost een tientje. En meestal krijg je dan 20 of 30 euro. Dat is leuk. Maar echt de grote prijzen, die zijn heel klein. Dat je minimaal 100 euro wint, heeft de kans van ongeveer 1 op de 500. En de hoofdprijs is 1 op de 700.000. Dus die kans is microscopisch klein. Ja. Maar goed, er is natuurlijk altijd iemand die hem wel wint. Hoe kijkt u er eigenlijk tegenaan, tegen al die kansspelen? Ja, ik denk zeker deze krasloten, die leveren wel een soort van entertainment op. Je bent toch elke dag even bezig om zo'n vakje open te krassen en om te denken, wat zou ik gaan doen als ik wel die 100.000 of 50.000 of wat dan ook win? En dat, daar ben je een tijdje mee bezig en dat is dan best wat waard. En eigenlijk als je gewoon kijkt wat je verwachte kosten zijn per dag, ben je dan ongeveer 14 cent kwijt. Dus dat is nog te overzien. Dus als je het gewoon koopt omdat je denkt, ik ga iets leuks doen, ik geef er wat geld aan uit, prima. Datzelfde heb je als je, weet ik veel, naar de bioscoop gaat, ben je ook 15 euro kwijt. En uiteindelijk win je ook niks. En die film komt een paar maanden later ook wel gratis op tv. Maar als je het wil doen omdat je denkt, ik wil geld verdienen, ja, dan kan je beter andere dingen doen, want de kans dat je er echt iets mee verdient is minimaal. Ja, maar stel je kind wint de hoofdprijs, hè? Echt miljoenen. Gaat dat geld dan ook echt daadwerkelijk naar een kind toe? Hoe dat zit als kinderen meedoen, dat weet ik niet. Er zullen ongetwijfeld weer speciale regels aan zijn. En voor hetzelfde staat in de kleine lettertjes wel dat je minimaal 16 of 18 moet zijn om mee te doen. En bij die krasloten van de adventkalender is het ook de maximumprijs is 2 ton. Er gaat sowieso natuurlijk kansspelbelasting en allemaal dat soort dingen vanaf. Maar uiteindelijk gaat het wel naar ze toe. Goed, we gaan het afwachten. Dank in elk geval. Caspar Albers, hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. De kans is heel klein. Laat ik daardoor gewoon gerustgesteld zijn. Op deze zender straks, na het nieuws van 3:30... Geld of je leven met Hans van der Steeg. Daarin gaat het over het stroomnet, dat piept en dat kraakt. Te gast is de man die vandaag een actieplan presenteert. En dat heeft heel veel gevolgen. Onder meer voor onze zonnepanelen. Goed, straks meer daarover. En we kijken nog even naar morgen. Sofie, hoe ziet de donderdagagenda eruit? Onno Blom komt bij ons. Want het boek De Avonden is morgen 75 jaar oud. En de autoriteit Consument en Markt bindt in het nieuwe jaar de strijd aan met nepkortingen en nepaanbiedingen. Maar wij moeten zelf, de consument zelf, ook vooral scherp blijven. Dat moeten we altijd, toch, Sofie? Ja, dat lijkt me ook. Dat lijkt niet me ook. Alleen bij krasloten. Precies, niet alleen bij krasloten. En zo is het. Ik zei het al, het is bijna 3:30. We gaan luisteren naar het nieuws. Daarna Geld of je leven met Hans van der Steeg. Heel veel plezier. Fijne dag nog. Dag. Max is er, ook in de winter. In de winter. Ster. Sarah Kroos schreef het indrukwekkende boek Rood is Ja. Nooit eerder werd zo goed uitgelegd hoe het mechanisme van seksueel misbruik werkt. En met humor geschreven. Lees Rood is Ja. Astrid Joosten. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven, Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965.